de ses femeile să facă ce vor. 1, 2, 3, stop. Când ai văzut o mă, ți-a stat inima în loc. Ai venit în club și sperai, da, da, să o găsești aici și să stai cu ea. Fetele bune sunt mereu cu băieții răi. Nu toată lumea înțelege asta.